مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدا جبھی افسردہ قدم لرزیدہ لرزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانی بے آقا چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانی بے طیبا نظر شرمدہ بدن لرزیدہ لرزیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کسی پیچیدہ پیچیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ